مخکې بیان د دې شوی او چې کله جنتیان الله جنت ته وردننه کی نو خپل منځ کې به خبرې اترې کوي، نو یو جنتی به د نورو ملګرو ته ووایي چې دنیا کې زما یو همزولی و او زه به هر وخت په دې خبره ملامته کولم چې ته قیامت منې او ته د قرآن او د دین صداقت منې او د الله توحید منې، راځئ چې وګورو چې هغه نن کوم ځای کې دی. نو دا جنتیان به د هغه تلاش او طلب شروع کی، نو الله فرمایي د جهنم په منځ کې به وګوري. نو دا جنتی به دغه مرګري او همزولي ته وایي چې زما دې د الله په ذات قسم وي ته خو نږدې داسې دعوت او داسې خبرې دې ما ته کولې چې زه دې هلاک کړی وی، که الله په ما باندې انعام او احسان نه وی کړی او زه د قیامت د منلو په عقیده باندې کلک نه وی نو نن به زه تا سره دې اور کې وی. دام داغه هغه خبرې دي ورته وایي افما نحن بمیتین، دافا دیو کی چراغلی حمزه د استفهام دی او دافا دلالت کوي په جمله محذوفه باندې ویس بمن دل تعمیشی افما نحن بمیتین، منگ اوس مړکی گنا اوس مرگ نشتا. افما نحن بمیتین، آیا نیو منگ اوس مړکی دن کی، الا موتتنا الاولى مگر مرگ زمون ولم بنے، هغه دنیاوی مرگ او هغه تیر شه نور اس په مونږ باندې فنا او مرگ ناراضي. وما نحن او نی مونږ به معذبین، چې مونږ ته بغنې عذاب را کړی شي، اوس نه مرگ شتا نه عذاب شتا، او دا ټول زندگی د راحت او د خوشحالۍ د سکون او د اطمینان ده. افما نحن بمیتین، آیا نیو منگا مڑکی دن کی، اس منگا میشئی او من مڑکی گنا، الا موتتنا الاولا مگر مرگ زمونگا نم بنے چیغا دنیا کی تیر شئے. وما نحن او نیو منگا بمعذبین، چی منتا بدن عذاب را کڑیشی، ان هازا بشک دغا لهو الفوز العظیم، خام خام دغا کامیابی دلویا، دین لیا کامیابی دنیا کی نشتا او نپا آخرت کشتا، او قرآن پاک دغا کامیابی بار بار ذکر کرے. ان هادا بیشک دغا، چی او سڑے اللہ پخپل رحم و کرم جنت توردن لکی د جہنم او دخپل قہر او دغزب نے اسا تی، اللہ وی بے شک دا خام خا ام دغا دا کامیابی دو، یا دالو یا کامیابی دا دی تلو یا کامیابی وی دی دا پار محنت پکار دے. نن دغا شے زمون دا ذہن دا دماغ و دا زلن ہوتے او کامیابی زمون پا ذہن کی دا دنیا را غلے، چی دا دنیا اقتدار دا دنیا سمشری د دې د مال د حصول سے طریقه شیغه ته خلق کامیابی ہوئی. عالم کې الله بار بار ویلی فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، سورہ آل عمران کې در لتیرو، ارا اسوک چې د جهنم د اور نه بچ کړي شو او جنت ته وردن نه کړي شو نو کامیابی دا ده. کله وی قد افلح المؤمنون، مؤمنان کامیاب دي چې چا کې دا دا خویونه وي او دی جنت ته وردن نشي. دلته وایي ان هذا بشک دغه لهو الفوز العظیم، خامخا امدادا کامیابی لویا، چې یو سړی زندگی د الله د حکم د الله د حبیب د طریقې مطابق تیر کا او په دغه مرګ راغې نو دې ته الله وایي لویه کامیابی. لکدا سے مضمون درته د سوره توبه په اخر کې متیرو، الله وی اے مسلمان ما مال او بدن تا نه غسته، مال بم زما په دین قربانه بدن بم قربانه، او به داغه نفس دی یو لوی کامیابی خوشخبری ورکړی و. ان هاذا له الفوز العظیم، بیشک ادا خامخا کامیابی د لویا. لمثل هاذا، د پاره د مثل د دغه شان نعمتونو. فل یعمل العاملون، پکار دے چې عمل کی عمل کوونکی د داسې نعمتونو د حصول لپاره چې مخکې داغې ذکر وشو، پکار دے چې عمل کی عمل کوونکی عملی میدان تروزی، خپل شکل، اخلاق، ظاهر او باطن، کور او بار، خپل معاملات د الله او د الله د حبیب د طریقې مطابق کی. لمثل هذا، د پاره د مثل د داس دغه شی نعمتونو. لمثل هذا، د پاره د مثل د دغه شان نعمتونو، پکار دے فل یعمل العاملون، چې عمل کی عمل کون کی، محنت کی، خواریو کی. زکه دنیا دار د محنت ته، او دا کور د مشقت ته، او د منډ تلډ دے، او رستو سمرات را روان دی. لکه مخ کی جمعہ کے تاس تیر علی رضی اللہ تعالی عنہ ویلی، وی اد دنیا مدبرتن، دنیا شاکون کی را، ختمی دن کی را، و خیرت مخل را روان دے. او دا ہر دنیا دا پارم بچشتا، نو دا خیرتم بچشتا. فکونو من ابناء الاخرہ ولا تکونو من ابناء الدنیا، اخیرت والا جوڑ شئی، دنیا والا مجوڑے گئے. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا عَمَلٌ وَعَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. نن میدان دا عمل دے، حساب کتاب نشتا. او سبا و میدان دا سوی دی، حساب بی عمل بری. نن پکار دے چیو سڑے منڈا و محنتو کی، او دا اللہ دین طرف تا توجہ کی، او سمر کمیر پا منکی، دا بدن پا اعتبار، دا اخلاق پا اعتبار، دا معاملات پا اعتبار، دا مر نمخ کی مخ کی چی منگ دا آغید پورا کولو کوششو کو، او پخپلو کمزورو اللہ توجارو، دا اللہ کتاب، دا دی تلاوت، نوافلو، دا مس پابندی تا پورا اوقات منگو تا سور کو. لمثل حازا، دا پارا دا مثل دا دغشان نعمتنو، فل یعمل العاملون، پکار دے چھ عملو کی عمل کون کی. لکر اس بہت تراشی دیر شما پارکی، وفی ذالک فل یتنافس المتنافسون، پکار دے چھ دے داس نعمتن مبارکی خلق شوق ساتی، رغبت ساتی. اذالک خیرن، آیا دغ مخکینی سی زون غردی، نزلن پمل مستیا کے، چھ اغد جنت نعمتن دی، دا اللہ دیدار دے، قسمہ قسم خوشحالی دی. اذالک خیر، آیا دغا نعمتون د جنت غردی، نزلن پمل مستیا کے، ام شجرت الزقوم، یا تاغون د زقوم، چدا د ازغونا ڈکا ترخا و ترغون بی، او پا زور زور دا غی خوراک پا جہنمیانو بخورو لشی. ام شجرت الزقوم، یا کون د زقوم، انا جعلناها، بے شک گرزولی دمونگ داؤنا، فتنتن، ازمائش و امتحان، لزوالمین، دا پار دا ظالمانو، دائی دا پار ازمائش و امتحان دے. زکا کافر ار خبر پناقص عقل بانی تلی، چکل قرآن ہوئی او نبی علیہ السلام ہوئی چی جہنم کیا و او نبی، نو مشرکان و خنداغان شورو کی. ویو طرف تا تاسو آئی چی دا جہنم دا سے سخور دے چر سب سوزائی، نو پا اور کشنو نسنگر، اغید اللہ قدرت و طاقت تنکتل، بلکہ خپل ناقص عقل بانی دا خبر طول کولو. او کل چی دا وحی او دا اللہ دا حبیب تابداری نکے، بلکہ ار خبر پا ناقص عقل تلے، دا انسان و محدود عقل لے، کل دے دا آغا عقل دا طول دا وجن بیاتا کری خوری. لدائی دی پوری خنداغانے کولے، اللہ وی انا جعلناها، بے شک گرزولی دا منگ داؤنا دا زقوم، فتنتن، فتنتن پا معنی دا عذاب مرازی، عذاب دا ظالمانو دا پارا، دا پا آخرت کی عذاب دے، او فتنتن امتحان، تم وی امتحان دے پا دنیا کے ظالمانو دا پارا. مومن مسلمان چواوری دل چې الله ویلی دا الله حبیب ویلی چې جهنم کې ونه دا نو دی وای ما ته په سر او سترګو دا خبره قبول او منظور را الله په عرص قدرت او طاقت لري. دنیا کی مثالونه پیش کړي د اور په منځ کې حضرت ابراهیم علیہ السلام څنګه خوشالۍ سره ساتلی. نو الله تدا خبر سگرانه د چوی دی جهنم لیکن په منځ کې دیو نه. نو دا دنیا کې د ظالمانو لپاره امتحان دی د نه منی او په آخرت کې دی لپاره سزا ده. نو فتنه په معنا د امتحان چې کله دنیا سره لګوي او فتنه په معنا د عذاب کله آیات د آخرت سره لګوي. انها شجرتن بیشک آدائی و اوندا تخرجو چروزی فی اصل الجحیم پا من دا جہنم کی دا جہنم پا منز کی بروزی دی لبخ کارشی تولعو ها دا غیسانگیو غنچکونا کا انہو تب ویگنی چی دا رؤوس الشیاطین سرون دی دا شیطانانو دا شیاطین دیدے کی دو مقصدون دی یو شیاطین د مارانو دیده کی شیاطین نو مراد ماران دی د دی اغا سانگی او د دی اونی اغا غنچکون دا سی دی پا بد شکلی و بدرنگوالی کی که انہو روس و شیاطین تا ویگنی سرون دا مارانو دی دا اغای اغا غنچک لکه دا مار دا سر پشان دی او دا با دا جہنمیانو خوراکوی یا سرون تلعو ها سانگی دا اغای غنچکون دا آغی که انہو تب ویگن چی دا رؤوس و شیاطین سرون دا شیطانانو دی دا شیطان خو چاکت دی ندی خو آم محاورہ دا دا چی یو شی دا آغی تشبیح دا بدشکلی سرور کئی وی دا خدا سے بدرنگ دی لکا شیطان ندی تا تشبیح ہوئی شیطان چالی دی ندی خو پا دی ناکارا و بدصورتی کی ضرب المثل لی دا آغا مثال بیانی گی ناکار شیطا بدرنگ شیطا خلق وی جدا خو شیطان دے نو دے تشبیح پیش کپ بدرنگ والی کی تولعو ہا غنچکون دے دغیونے کاننہو تب ویگن چدا رؤوس الشیاطین دا سرونا دا شیطانانو دی فا انہم بیشک دوی لآکلون خامخا خوریبا منہا دا دیونے دا زقومنا فمالئون منہ البطول نو دکوی با دا دین اخپل خیٹے او دکولی پا دے کے باروی چلی کسی فائدہ نیشتے تشا خیٹے دکولی زن خوراک سڑے او کھری نو آگے کی فائدہ بھی بدن تا او چونکہ دے کی فائدہ نیشتا نو دیتے ہوئے تشا خیٹے دکول بھائی لکرستر آروان بھی اللہ سور غاشیہ کی وئی وَيْلَيْسَ لَهُمْ تُعَامٌ إِلَّا مِنْ دُوَرِيعُ لا یسمن ولا یغنی من جوع نبی د دې د پار خوراک د دې جهنمیانو د پار مگر د اغونه د ازغونه هغه نه بدن سربای او نه بلګه کی څه فائدہ ورکې ته شخیت د کول وی فانهم بشک دوی لاکلون منها خامخا خریب د دینا فمالئون منها البطون نو ڈکوی با دا دیناخ پلی خیٹے دا خوراک کم مقصد چے دے دا اغا مقصد پا بنیاد بانے با دا خوراک نی چاگے بانے بدن لس خوشحالی حاصل شی زلل پی تسلی حاصل شی نا دا مجبورن او پزور یو خیٹ ڈکول لی ثم بیا ان لهم بیشک دا دوی دا پارا علیہا دا پاس دا دی خوراک لشوبن خام خا گدون بوی من حمیم داغ خٹکی دلو بونا گرمیو بوی کلچ دا زکوم دا خوراک اخری نبیا بداغی دا پاسا شوب وی گدون تا یعنی اغا گرمیو با دا جہنم چی اغا پا گرموالی کی انتہا ترسید لی چی داغی بو بارکی وی چی مخ لرانیز دیشی یشوی لجوح نو دا مخ دا طول غخ بکت و غرزی کی او دا غوبو بارکی ویلی چی یتجرعو دا دیر گرم والی او دا تریخوالی دا وجن گود گود بیس کی او اغا گود ولا یکاد یسیغو قریب بنی چی مرین تیر شی او که مرین تیر شی او خیٹ لورسی فقط و امعاهم نکلمی با ٹکڑی ٹکڑی کی او کتا دیخ پو سر با دا خیٹ تمام اندامون او غرزی نو داغی بارک اللہ وی ثم ان لهم علیہا بیا بیشک د دوی د پار علیہا د پاس د دی خوراک لشوبن خامخا گدون بی شوب اصل کی خپل معنا د گدون او بازی دے کی شوب نو مراد شرب غستے سکل بی من حمیم د گرمو بونا الہ العالمین دی پناہی راکی مبتا دا اللہ دوار خبر ذکر کی او دا دا ارحم الراحمین دا رحم غانداز دے چه مخ کیوئے چه گره گره که داسی زندگی کیا نو دغا بدلی دی دی او که گد وڈ گرزی نو دغا سزا دی دی سبا اسو گلن شکولے اچھا دا پارا سوزر پاتے ندے او مسلمان بسنگ حضوری مسلمانی دا مسلمان پکور کی پیدے شکل صورت و اخلاق و طول ناس تا پاس دی یہود و دنسوارا و غنتی دا یعنی دمر شرم دا اللہ ندر دی چه مسلمانی دا اسلام دعوی کے پیدا دا مسلمان پکور کی لیکن دے اسلام سا نخدر کخکاری نا اخلاقو کی نخکاری معاملاتو کی نخکاری شکل دا مسلمان غنتے نوے نو اللہ مخ کی ویلی دے اچھا غزر بیا سبا نشتا دے اچھا جڑا بیا رحم بب بچان رازی ننک جاڑے ننک توبو باسے نو دا ارحم الراحمین رحمت پا جوش کی رازی او استاد تمام عمر بغاوت او سرکشی ستا پا یو جڑا و یو خپی مانتیا سر ماف کئی او پرز د قیامت کو د اوخ کو پزیبانی وینی روانی شی نو پا کافر او مجرم د چارہم برانی شی ثم ان لهم بیا بیشک د دوی د پار علیہا د پاس د دی خوراک لشوبا من حمیم خام خا گدن بی من حمیم د گرمو بو ثم ان مرجعهم او بیا بیشک واپس کی دل د دوی لئل الجحیم خام خاوی با جہنم تا جہنم کی طبقات تھی نہ زن زے کی بدئی سوزول شی زن زے لب روباسی او زقوم بپی پا زور زور خورئی نہ زن زیون پکی دا گرم و بود اسکل دی نہ زکا وی سم ان مرجعهم لئل الجحیم بیا بیشک واپس کی دل ددوی وی لئل الجحیم خام خا جہنم تا بیا بے جہنم تا واپس کی یعنی جہنم دا پارا طبقات تھی او حسی دی او دا مختلف و عذابون دا پارا غیتا با مجرمان راوستیشی انہم الف ہو بیشک دی مجرمان و کافران و مندلی آباءہم پلاران و مشران خپل دوالین گمراہان دا دی مشران گمراہان و بیدین و سرکشان و دا دی دا غید قدمون پس مندی والے قرآن و سنتی پریخ ہو او دا خپل بیدین و مشران و پس روانو فهم ندوی علا آثارهم دا قدمون دا غوی پس یحرعون یحرعون مجهول سی غلا لیکن معنی بعض مفسرین دا معلوم کردی یعنی زغلی زغلول شی خپل معنی سی دا زغلول شی یعنی تب اوی چی خواہش او دا خپل طبیعت دا لا سنیولی او زغلی خواہش او طبیعت دا لا سنیولی او زغلی فهم ندوی علا آثارهم دا قدمون دا غوی پسی یحرعون زغلی یعنی زغلولشی ولقد ضل قبلهم او بیشکا گمراشی و مخی دا دوینا اکثر الاولین اغا اکثر رم بنی هر دور کی چنبیاء علیہ السلام راغلے نتابدار کمو و اکثریت دا بیدین خلکو ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین او بیشکا گمراشی و مخ کی ددوینا اکثر رنبنی ولقد ارسلنا فیہن او بے شکر آلی گلی منگا پاغوی کی منذرین یر ورکون کی پیغمبران ہر پیغمبر قوم دا عذاب الہی نے یرولیو دا اللہ او دا خپل زان دا مخالفت نے یرولیو فانظر نعبور ایزما حبیب سو چکا دا پخوانو قومون دا تاریخ بارکی چا قرآن ذکر کرے فانظر نعبور سو چکا کیفکان سرنگیو عاقبت المنظرین اخیری انجام دی یرول شو اغا انبیاء علیہ السلام چی یرول او غیر دلنا انبیاء علیہ السلام منی کول او منی کی دلنا نو انجام اسو شو او دادی کی داوئی زنی مغور علماء لگی لیکن دخل کو پرواہ پی نی نوئی دخل کو دی بے پرواہی سا انجام بش یو سڑے مسئلہ اوری قرآن اوری دن اوری دا قبر او دا آخرت خبر یوری او دا کسی تبدیلی نرازی نو نقصان بچالو رسی فانظر وګوره سوچ او فکر وکا کیف کان عاقبت المنذرین سرنګ وخیری انجام دی اورول شو الا عباد الله المخلصین مگر بندگان دا الله خالص کړي شي اغه ایت الله دنیا کې د عزت مرګ ورکو دنیا کې الله کامیابی ورکا موتتن الاولا مگر مرگ دا منگلن بنے وما نحن بمعربین او نیمنگ چمنگ تدن عذاب براکلشی انہا غا بیشک دغا لہو الفوز العظیم خام خام دغا دا کامیابی لویا اللہم جلنا غیر لمثل هذا د پاره د مثل د دغه شان نعمتونو فليعمل العاملون عمل دیو کی عمل کون کی او اعمال کی هر کس عمل چوی او خاص کر د کم عمل چ وقت تقاضا کئ نو مت باغ کئ بعض اوقات د بعض اعمال تقاضا کئ کله تمالدار دربان حج فرض دے نو تقاضا دوی دے چ حج ادا کئ د مستیم دې نو تقاضا د صدا چې موږ ادا کړو روزه د رمضان دې نو دا ونیسا دشمن راغله پر سر ولاړ دې نو jihad خبره یو سړی دې په منکر او ناروا کیلی دو نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وخله یو سړی دې وکړو چې بیمار دې غریب دې پریشان دې نو دا د صدقه او د خیرات وخله مختلف اوقات کې د هر وخت د خپل خپل عمل تقاضا وي لمثل هذا فليعمل العاملون د پاره د مثل د دغشان عمل دیو کی عمل کون کی اذالک خیر آیا د نعمتون د جنت غردی نزلن پمل مستیا کی ام شجرت الزقوم یا کاغون د زقوم انا جعلناها بیشک گرزولی د منگ داونا فتنتن عذاب للظالمین لپارد ظالمانو یا گر ظلم دا داونا فتنتن ازمائش و امتحان للظالمین لپارد ظالمانو مومن چواوری دل چلاو دا اللہ رسول وی چی دا جہنم پا منس کے و نگنو دے منی او کافر وی دا سنگا کی دیش یو طرف لوائی جی دم رسا خور دے او بیاوائی جی پا کشنو ننا انها شجره بیشک دایو غندا تخرج چروزی فی اصل الجحیم پمند جهنم کی طلعها سانگیو غنچکون داغی کانهو تبویگن چدا روس الشیاطین سرون دمارانو نی یا سرون د شیطانانو نی فَإِنَّهُمْ بِشَكَ دَغَ مُجْرِمَانْ لَآكِلُونَ خَامَخَا خُرِبَا مِنْهَا دَدَيْنَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُتُونَ دَكَوِي بَدَدَيْنَ خَيْتِ ثُمَّ إِنَّهُمْ بِعَا بِشَكَ إِنَّ لَهُمْ بِشَكَ دَدْوِيدَ پَارَا عَلَيْهَا دَپَاسَ دَدِي خُرَاك لَشَوْبًا گَدُنْ بَي يَا لَشَوْبًا خَامَخَاسْ قَلْبَوِي من حمیم داغا خٹکی دلو بود جہنمنا سخت گرمی بھائی ثم ان مرجوہم لئلی الجحیم ثم بیا ان مرجوہم بے شک واپس کی دل دوی لئلی الجحیم خام خاوی بجہنمتا اللہ پناہ راکی انہم بے شک دوی الف و آباءہم دای مندلو خپل پلاران او مشران دوالین گمراهان غیبی دینو او ظالمانو فهم ندوی علی آثارهم د قدمونو دا غوی پسې یهرعون زغلول شول ولقد ضلوا بشک گمراشیو قبلهم مخکد دوینا اکثر الاولین دیر رمبنی ولقد ارسلنا بشكر عليه منغا فيهم باغوي كي منذرين ير وركون كي فانظر نسوچو کا وګورا سوچو فکرو کا كيف كان سرنگ عاقبت المنذرين اخيري انجام دي رول شو الا عباد الله المخلصين مگر بندگان دا اللہ خالص کڑی شی دیجے نوس یو واقعات اللہ رب العزت پدی صورت کریمہ کے دانبیا علیہ